الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے ایک جہان یہ بنایا جسے دنیا کہتے ہیں اور ایک جہان وہ بنایا جسے آخرت کہتے ہیں اور دنیا میں دو قسم کے بندے ہیں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی تمنا اور خواہش اور کوشش یہ ہے مجھے جو کچھ ملنا ہے اس دنیا میں مل جائے اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں اس جہان میں بھی مجھے ملے اور اس جہان میں بھی ملے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان دونوں لوگوں کا ذکر اکٹھے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دعا یہ مانگتے ہیں اللہ جو کچھ دینا ہے ہمیں دنیا میں دے دے اور ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ ان کی ساری طلب اور تلاش دنیا کے لیے تھی اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دعا یہ مانگتے ہیں اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ہمیں دنیا بھی بہتر عطا فرما وفی الآخرت حسنا اور اے اللہ ہمیں آخرت بھی بہتر عطا فرما جو آدمی صرف اللہ سے دنیا مانگے اللہ اس آدمی کو اچھا نہیں سمجھتا اور جو اللہ سے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے اللہ ایسے انسان کو پسند فرماتے ہیں ہم نے اس جہان میں بھی رہنا ہے اور اس جہان میں ہمیشہ رہنا ہے تو جس قدر اس جہان میں رہنا ہے ضرورتیں اس جہان کی بھی ہیں اور جس قدر اس جہان میں رہنا ہے ضرورتیں اس جہان کی بھی ہیں کسی آدمی نے جہاں پہ رہنا ہو اسی قدر اس کا انتظام کرتا ہے اگر کسی شخص نے یہاں سرگودا سے کراچی جانا ہو تو ظاہر ہے اس نے کراچی جاتے ہوئے ٹرین نے کئی اسٹاپ کرنے ہیں یہ گاڑی جب سرگودا سے چلے یہ خانے وال بھی رکے گی یہ سکھر حیدرآباد بھی رکے گی اور کراچی بھی جا کے رکے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حیدرآباد خانے وال سکھر کتنی دیر رکنا ہے اور کراچی میں جا کے کتنی دیر رکنا ہے اگر خانے وال یا سکھر اور حیدرآباد میں ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ٹھہرنا ہے تو اس جگہ کے لیے کتنی ضرورت چاہیے کتنی دیر وہاں ٹھہرنا ہے اور جس قدر دن کراچی میں گزارنے ہیں اتنا سامان چاہیے جس قدر کراچی میں رہنا ہے کس قدر وہ بے وقوف انسان ہوگا اگر کراچی میں دو سال قیام کرنا ہے اس کے لیے سامان تھوڑا لے اور راستے میں جا کھانے وال آدھا گھنٹہ ٹھہرنا ہے اپنا سامان سارا وہاں پہ برباد کر ڈالے لوگ کہیں گے عقل مند نہیں یہ بیوقوف ہے یہاں تو تھوڑی دیر ٹھہرنا تھا اور مستقل وہاں آگے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی مثال دے کے ان لفظوں میں ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل, تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسافر نہیں او عابر سبیل بلکہ ایسے رہو جیسے راہ گزر رہتا ہے. مسافر کی حیثیت اور ہوتی ہے اور راہ گزر کی حیثیت اور ہوتی ہے. ایک آدمی ایک منزل سے دوسری منزل تک چلے تو جس منزل پہ ٹھہرے وہاں پہ مسافر ہوتا ہے, اور جو راستے کے اس کے منزلیں ہیں ان میں راہ گزر ہوتا ہے. منزل کے معاملات الگ ہوتے ہیں اور راستوں کے سٹاپ کے معاملات الگ ہوتے ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ نے مثال دے کر اس بات کو یوں سمجھایا کہ جیسے ایک آدمی نے اگر سرگودا سے کراچی جانا ہو تو آدمی راستے میں قیمتی کھانے نہیں کھاتا, راستے میں کبھی پکوڑے لے کر خشک روٹی سے کھانا کھا لیتا ہے, اور ایسی چائے کہ جس میں پانی ہی پانی ہو, تھوڑی سی پتی, تھوڑا سا دودھ اور تھوڑی سی چینی ہو, اس پہ گزارا کر لیتا ہے. اگر بچے اصرار بھی کریں اور زور بھی دیں ابا ہم پکوڑے کے ساتھ روٹی نہیں کھائیں گے, تو باپ اور ماں اولاد کو سمجھاتے ہیں بیٹا ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے, یا پکوڑے کے ساتھ روٹی کھا لو, گھر جا کر ہم مرغ کھا لیں گے, گھر جا کے بریانی کھا لیں گے, اور گھر جا کے کڑھائی کھا لیں گے. تو اس کو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ ابا جی اولاد کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. یہ بات ہمیں پیغمبر نے سمجھائی ہے, ہم دنیا میرا گزر ہیں اور آخرت ہماری منظر ہے. بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو منظر کا خیال نہ کرے اور سارا توشہ راستے میں برباد کر ڈالے, اور خوش قسمت اور اچھا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو راستے میں ضرورت کا مال کھا لے اور باقی سارا مال آگے اپنی منزل کے لیے جمع کر لے. آپ نے اگر اپنا بیٹا 10-15 لاکھ روپے دے کے امریکہ بھی جو آیا, 10-15 لاکھ دے کے انگلینڈ جاپان بھی جو آیا, آپ نے بچے کو اس لیے نہیں بھیجا وہاں کمائے اور کھائے, آپ نے وہاں بھیجا ہے کمانے کے لیے. اگر ساری کمائی وہاں کھا ڈالے آپ اپنے بچے سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں. ہم نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ سارا مال وہاں کھا, ہم نے بھیجا تھا یہاں بھیج. تو جس طرح باپ اپنے بیٹے سے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, اللہ بھی اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو سارا دنیا میں کھائے اور آخرت کی فکر نہ کرے. اللہ بھی بندے کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ تو نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا, دنیا میں آیا ہے کمانے کے لیے اور تو نے آخرت میں جانا ہے کھانے کے لیے. کمانے کی جگہ اور ہوتی ہے اور اپنے کمائے ہوئے کو کھانے کی جگہ اور ہوتی ہے. اگر انگلینڈ یا امریکہ آپ نے بیٹا بھیجا, وہاں کمانے کے لیے بھیجا ہے, وہاں رہ کے کھانے کے لیے نہیں بھیجا, وہاں کھانے کی ضرورت ہے, اتنی کھائے کہ جس سے کام چلے, اتنا مکان بنائے جس سے گزارا ہو. باقی باپ کی خواہش ہوتی ہے یہ بیٹا کما کے پاکستان بھیجے جہاں اس نے مستقل رہنا ہے. تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ دنیا میں کمائے اور وہاں بھیجے جہاں پر جا کے بندے نے ہمیشہ رہنا ہے. ایک جی جہان جسے دنیا کہتے ہیں اور ایک وہ جہان جسے آخرت کہتے ہیں. جہان دنیا بھی ہے, جہان وہ بھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سمجھایا جو صرف اللہ سے دنیا مانگے یہ بے وقوف آدمی ہے, اور جو اللہ سے دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے یہ عقل مند اور سمجھدار انسان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اللہ سے آخرت مانگے, صرف اللہ سے دین مانگے, صرف اللہ سے جنت مانگے. ہم کہتے ہیں دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے. اللہ سے دعا یہ مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما, اللہ میں آخرت بھی اچھی عطا فرما. شریعت دنیا مانگنے پہ اور اچھی مانگنے پہ پابندی نہیں لگاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک دعا بطور دلیل کے پیش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا اللہ کے نبی نے اللہ سے علم مانگا ہے اور صرف علم نہیں مانگا اے اللہ مجھے علم عطا فرما ہم کبھی دعائیں مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ جی ہماری اولاد کے لیے دعا کرو اللہ اس کا فام کھول لے اللہ اس کا دماغ کھول لے اللہ اس کو علم دے دے اللہ کے نبی صرف اتنی دعا نہیں مانگتے بلکہ دعا یہ مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا اللہ مجھے علم دے لیکن ایسا علم دے جو مجھے نفع دے ایسا علم نہ دے جو مجھے نقصان دے کبھی علم انسان کو نفع دیتا ہے اور کبھی علم انسان کو نقصان دیتا ہے کبھی دولت انسان کو فائدے دیتی ہے کبھی دولت انسان کو برباد کرتی ہے اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا اللہ علم ایسا دے جو مجھے نفع عطا کرے اگر علم ہو اور اس کی وجہ سے غرور آئے یہ علم جہنم والا ہے اگر علم آئے اور تکبر آئے یہ علم جہنم والا ہے اگر علم آئے اور لوگوں کو گمراہ کرے یہ علم جہنم والا ہے اگر علم ہو اور بلا وجہ اپنی علمیت کو ظاہر کر کے کسی کو ذلیل کرے یہ علم جہنم والا ہے اور اگر علم کے ساتھ عاجزی ہو یہ علم جنت والا ہے علم کے ساتھ ہدایت ہو یہ علم جنت والا ہے علم کے ساتھ غمخاری آئے یہ علم جنت والا ہے اگر علم کے ساتھ درد کا احساس ہو یہ علم جنت والا ہے ہمیں علم وہ چاہیے جو جنت والا ہو وہ علم نہیں چاہیے جو جہنم والا ہو علم وہ ہوتا ہے کہ جو جنت والا ہو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی ہے تو صرف علم نہیں مانگا بلکہ علم نافع مانگا ہے وَعَمَلًا صَالِحًا مُتَقَبَّلًا اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ مجھے علم کے بعد عمل بھی عطا فرما اور صرف یہ نہیں کہا اللہ عمل عطا فرما بلکہ فرمایا اللہ عمل نیک عطا فرما پھر صرف نیک عمل کی بات نہیں کی کہا اللہ مجھے عمل کی توفیق دے وہ عمل بھی ہو نیک بھی ہو اور اس عمل کو آپ قبول بھی فرما لیں کبھی بندہ عمل کرتا ہے وہ نیک نہیں ہوتا کبھی عمل کرتا ہے وہ نیک تو ہوتا ہے لیکن عمل قبول نہیں ہوتا ہمیں عمل بھی چاہیے عمل نیک بھی چاہیے اور عمل وہ چاہیے جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہو عمل نیک اسے کہتے ہیں جو عمل پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو اور عمل قبول وہ ہوتا ہے کہ جس میں اخلاص ہو انسان کی ریا شامل نہ ہو اگر سنت کے مطابق نہ ہو یہ نیک عمل نہیں ہے اور اگر عمل نیک سنت کے مطابق ہو لیکن نیت ٹھیک نہ ہو یہ عمل مقبول نہیں ہے آدمی دو چیزوں کا اہتمام کرے نمبر ایک عمل سنت کے مطابق بھی ہو اور نمبر دو عمل کے اندر نیت بھی ٹھیک ہو اگر سنت کے مطابق نہ ہوا عمل نیک نہیں ہوگا اور اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اب بتاؤ آدمی محنت بھی کرے اور پھر عمل قبول بھی نہ ہو اللہ محفوظ فرمائے میں کسی بندے کی نیت پہ شک نہیں کرتا لیکن عموماً ہم پروگرام اعمال کے لیے ایسے ترتیب دیتے ہیں کہ جس سے نیتوں کی وجہ سے عمل کے فساد ہونے کا خطرہ پڑ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ ایک شخص سے پوچھے گی بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے وہ کہے گا تعلمت القرآن وعلمتہ فیک اللہ میں نے تیرے قرآن کو سیکھا اور میرے قرآن کو سکھایا اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے عالم بنا تھا اس لیے قاری بنا تھا کہ لوگ کہیں قاری بڑا اچھا ہے عالم بہت بڑا ہے اس کو جہنم میں ڈال دو جیسی تیری نیت تھی ویسے لوگوں نے کہہ دیا ایک اور آدمی کو کھڑا کریں گے تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے مسجد میں چندہ دیا مدرسے میں چندہ دیا میں نے غریبوں اور مسکینوں کو مال دیا ہے اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے یہ صرف اس لیے تھا لوگ کہیں فلاں بندہ بڑا سخی ہے وہ لوگوں نے کہہ دیا اب اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈال دو ایک اور بندے سے پوچھے گے تو نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ تیرے نام پر میں نے جہاد کیا تیرے نام پہ جان دی ہے میں تیرے راستے میں شہید ہوا اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے یہ تو اس لیے تھا لوگ کہیں بڑا دلیر آدمی ہے لوگوں نے دلیر کہہ دیا اب اس کو جہنم میں ڈال دو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر نیت ٹھیک نہ ہو عالم بھی جہنم میں اگر نیت ٹھیک نہ ہو سخی بھی جہنم میں اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا یہ مجاہد بھی جہنم میں اور اگر نیت ٹھیک ہو پھر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں بدکار عورت ہے گزر رہی ہے راستے میں ایک کنویں کے کنارے پہ کتے کے بچے کو دیکھا وہ پیاس سے بلک رہا تھا بد کردار عورت نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس کو دریا اس کو کنویں میں لٹکایا کچھ پانی وہاں سے نکلا اس پانی کتے کو پلا دیا اللہ نے اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے کہ تو نے میری مخلوق کے حال پہ رحم کیا ہے اگر نیت اچھی نہ ہو عالم جہنم میں جاتا ہے اگر نیت اچھی ہو بد کردار عورت چھوٹی سی نیکی کر کے جنت میں چلی جاتی ہے اللہ کے نبی نے دعا کیا مانگی نمبر ایک اللہ عمل ہمیں نیک عطا فرما نمبر دو اللہ عمل مقبول عطا فرما جہاں یہ دعا کرائیں اللہ نیک اعمال کی توفیق دے وہاں یہ بھی دعا کریں اور کرائیں اللہ ان نیک اعمال کی توفیق دے جو اللہ قبول بھی کر لے ہمارے یہاں کبھی عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا اور کبھی عمل میں ریا آ جاتی ہے کبھی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو سنت کے مطابق نہیں دیتے اور کبھی دیتے ہیں تو دکھا دکھا کے دیتے ہیں اگر سنت کے مطابق نہ دی تب بھی قبول نہیں ہے اور اگر دکھا دکھا کے دی تب بھی قبول نہیں ہے دکھانے کی ضرورت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آتوں یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ قیامت کے دن سات آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا ان میں ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہوگا اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرے گا اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہے یا نہیں کیا اس آدمی کو اللہ عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے خیر میں جو عنوان دوسرا سمجھا رہا ہوں اللہ کے نبی نے علم مانگا علم نافع مانگا ہے عمل مالا تو نیک اور مقبول مانگا ہے نمبر دو اللہ کے نبی نے رزق مانگا ہے اور رزق میں داد دو چیزوں کے اضافے کیے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا نبی پاک نے عرض کیا اللہ مجھے رزق وہ دے جو پاک بھی ہو اور رزق وہ دے جو زیادہ بھی ہو زیادہ رزق کا آنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے رزق زیادہ بھی ہو اور رزق پاک بھی ہو اگر نہ پاک ہو تھوڑا ہو تب بھی جرم ہے اور اگر پاک ہو اور زیادہ ہو تب بھی اللہ کا انعام اور اللہ کا احسان ہے اس لیے رزق مانگنا کوئی جرم کی بات نہیں ہے آپ گھڑی پہنے 5 لاکھ کی پہنے شریعت پابندی نہیں لگاتی آپ ایک سوٹ پہنے 20,000 کا پہنے شریعت منع نہیں کرتی آپ مکان بنائیں 10 کروڑ کا بنائیں شریعت منع نہیں کرتی آپ گاڑی خریدیں 2 کروڑ کی خریدیں شریعت منع نہیں کرتی لیکن اس بات کا خیال کریں وہ حرام کی کمائی بھی نہ ہو وہ غریب کے اوپر ظلم بھی نہ ہو یہ رشوت کا مال بھی نہ ہو اور کسی کا خون پسینے کی مائی کو یہ کمائی کو کھایا بھی نہ ہو اگر حلال کا مال ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گھوڑا رکھا ہے اللہ کے نبی کی سواری ہمیشہ سب سے زیادہ قیمتی ہوئی ہے نبی کی تاریخ پڑھ لیں کبھی اللہ کے نبی گدے پہ سوار ہوئے ہیں غریب کو بتانے کے لیے کبھی خچر پہ سوار ہوئے ہیں عام آدمی کو بتانے کے لیے کبھی قیمتی گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں مالدار کو بتانے کے لیے اور ایک سواری تو اللہ کے نبی کی ایسی ہے کہ دنیا کی ساری سواریاں مل جائیں اس کے برابر نہیں آ سکتی اللہ کے نبی جب مکہ سے چلے عرش معلیٰ تک گئے ہیں تو حضور براق پر بیٹھے ہیں براق سے قیمتی سواری کون سی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی نے براق پہ سفر کیا اس سے قیمتی سواری آپ کیا دکھاؤ گے ہمیں کبھی تعجب ہوتا ہے آپ نے ان مسلمانوں پہ جو بیچارے کالج میں پڑھتے ہیں مدرسوں میں نہیں آتے یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں دین کا علم نہیں دیکھتے کبھی ان کی آنکھوں میں جھک جاتی ہے کبھی منہ لال ٹپک پڑتی ہے کبھی کافر سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان نے کیا ترقی کی ہے دیکھو ترقی تو کافر نے کی ہے ہم نے کہا بھی کیا ترقی کی ہے کوئی مثال دے گا کہ دیکھو کافر کی ترقی یہ ہے یہ چاند تک پہنچا ہے اور کسی نے کہا کافر کی ترقی کیا ہے اتنی تیز رفتار گاڑیاں تیز رفتار جہاز بنائے ہیں اور میں نے کہا خدا تجھے عقل عطا کرے کافر سارے تو نہیں پہنچے کافر کے 2 سائنسدان پہنچے ہوں گے کافر سارے تو نہیں پہنچے چاند پہ 5-10 پہنچے ہوں گے چلو 100-200 پہنچے ہوں گے لیکن بات سوچنے کی ہے اگر کافر کے مقابلے میں اسلام کو پیش کرو تو کافر چاند تک پہنچا ہے ہمارے نبی عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں ہمارے نبی عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں تو بتاؤ جو ہمارے نبی کی پرواز ہے اتنی پرواز کبھی آپ نے سنی ہے اور جی ان کی گاڑیاں تیز رفتار ہیں میں نے کہا خدا تجھے عقل دے کافر کی کتنی تیز رفتار سواری ہو سکتی ہے؟ ابھی تک دنیا میں جتنے جہاز ایجاد ہوئے سب سے تیز رفتار جہاز کنکڑ ہے. کہتے ہیں یہ پاکستان سے چلے تو بئی سے چلے تو پاکستان سٹاپ نہیں کرتا. کیوں؟ ابھی اس کی رفتار پوری نہیں ہوتی کہ پاکستان آ جاتا ہے. اس سے تیز رفتار جہاز تو ابھی تک کافر ایجاد کر نہیں سکا. لیکن مسلمان نے کتنا, جب نبی کے جس نبی کا یہ امتی ہے ذرا اس کی سواری کو دیکھنا. اللہ کے نبی مکہ سے چلے مدینہ پہنچے, مدینہ سے چلے تو طور سینا پہنچے, وہاں سے چلے بیت اللحم پہنچے, وہاں سے چلے تو بیت المقدس پہنچے, وہاں سے چلے تو آسمان پہ گئے ہیں. اور سواری کا نام براق ہے. اور رفتار کتنی تیز ہے, جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں سواری کا قدم پڑتا ہے. جہاں نبی کی نگاہ پڑتی ہے وہاں سواری کا قدم پڑتا ہے. اتنی تیز رفتار سواری آج تک دنیا ایجاد کر سکی ہے, ہم پھر بھی سر شرم سے جھکتا ہے. اور یہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ دیکھو کافر کہاں پہنچ گیا. اللہ کا بندہ جہاں تک ہمارے نبی پہنچے ہیں نہ وہاں تک کافر پہنچا ہے نہ پہنچنے کا تصور کر سکتا ہے. میں بتا یہ رہا تھا اللہ سے اچھی دنیا یہ عیب کی بات نہیں ہے. اللہ سے دنیا بھی بہتر مانگے لیکن آخرت بھی بہتر مانگے. ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں سمجھائی ہیں. اگلی بات میں سمجھانے لگوں کہ دنیا بہتر بنا کرتی ہے وہ کس طرح, آخرت بہتر بنا کرتی ہے تو کس طرح. ایک ضابطہ دنیا کی بہتری کا ہے اور ایک ضابطہ آخرت کی بہتری کا ہے. دنیا کی بہتری کا ضابطہ یہ ہے آپ دو چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر ایک سیزن کو دیکھیں, نمبر دو منڈی کو دیکھیں. اگر منڈی اور سیزن کو نہ دیکھیں تو دنیا بہتر ہو نہیں سکتی. بہترین تاجر وہ ہے جو سیزن اور منڈی کا خیال کرے. کیا مطلب؟ اگر آپ سیزن کی چیز سیزن میں لیں تو تھوڑے پیسے پہ اچھی بھی ملتی ہے اور زیادہ بھی ملتی ہے. اور اگر آؤٹ آف سیزن اسی چیز کو خریدے تو پیسہ زیادہ لگتا ہے, چیز بیکار بھی ملتی ہے اور کم ملتی ہے. موسمی کا سیزن ہو آپ کو مفت میں اعلیٰ موسمی مل جائے گا. اگر کنو کا سیزن ہو 100-200-1-2 سینکڑا یہ مفت میں مل جائے گا. لیکن اگر کنو کا سیزن ختم ہو جائے پیسے زیادہ لگیں گے اور کنو کم بھی ملے گا اور بیکار بھی ملے گا. آپ اگر منڈی میں جا کے سبزی کو خریدیں تھوڑے پیسے پہ زیادہ بھی ملے گی اور اچھی بھی ملے گی. اور اگر آپ اسی سبزی کو اپنے گاؤں کی دکان سے خریدیں پیسے زیادہ لگیں گے, چیز کم بھی ملے گی اور منڈی سے بہتر بھی نہیں ملے گی. پتہ یہ چلا اگر دنیا بہتر بنانی ہے نمبر ایک سیزن کا خیال کرے, نمبر دو منڈی کا خیال کرے. اگر سیزن اور منڈی کو نہ سمجھے تو دنیا بہتر بنا نہیں کرتی. بالکل اسی طرح اگر شریعت کو اچھا بنانا ہے, اگر آخرت کو بہتر بنانا ہے تو دو چیزوں کا خیال کر لیں. نمبر ایک عبادت کے مقام کو دیکھیں, نمبر دو عبادت کے زمان کو دیکھیں. عبادت کے مقام کا نام منڈی ہے, عبادت کے زمان کا نام سیزن ہے. عبادت کے موسم کو بھی دیکھیں, عبادت کے مقام کو بھی دیکھیں. اگر ہم آج جمعے کی نماز اپنے گاؤں 87 جنوبی میں پڑھتے ہیں ایک جمعہ پڑھنے پہ ایک کا اجر ملے گا, با جماعت پڑھ لیتے ہیں 27 کا اجر ملے گا. لیکن یہی اگر نماز بیت المقدس میں جا کے پڑھے ایک نماز پہ 1000 کا اجر ملے گا. اگر یہی نماز مسجد نبی میں پڑھے ایک نماز پہ 50,000 کا اجر ملے گا. اگر یہی نماز بیت اللہ میں پڑھے ایک نماز پہ 1,00,000 کا اجر ملے گا. تو دیکھو مقام بدلتا گیا, نماز کا اجر بھی بدلتا چلا گیا ہے. بالکل اسی طرح رمضان کا روزہ رکھے پورے سال کے روزے ایک طرف, رمضان کا ایک روزہ ایک طرف ہے. ایک رمضان کے روزے کا پورے سال کے روزہ مقابلہ نہیں کر سکتے. معلوم ہوا اللہ نے کچھ عبادت کے مقام بنائے ہیں, کچھ عبادت کے زمان بنائے ہیں. ہم عبادت کے وقت کا بھی خیال کرتے ہیں اور عبادت کے مقام کا بھی خیال کرتے ہیں. اگر تاجر سیزن اور منڈی کا خیال نہ کرے تو دنیا خراب ہوتی ہے. اگر عابد عبادت گزار یہ عبادت کے وقت اور عبادت کے مقام کا خیال نہ کرے تو عبادت برباد ہوتی ہے. شریعت نے دونوں چیزوں کا خیال رکھا ہے. ابھی سیزن آ رہا ہے, ابھی موسم آ رہا ہے. یہ اللہ نے عبادت کا موسم بنایا کہ ذلحج میں تم نے قربانی کرنی ہے. اگر قربانی کے دن خدا کی قسم ایک دمبا ذبح کر دے یہ 1000 دمبوں سے افضل ہے. اگر قربانی کے دن میں ایک بکرا ذبح نہ کرو دنیا کے کئی کلو, اگر 1000 کلو گوشت اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو تو قربانی کے دن کے 1 کلو کے گوشت کے برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہ عبادت کا سیزن ہے, عبادت کا موسم ہے. ایک بات اور ذہن نشین فرمائیں, اگر دنیا تب بن ہوتی ہے جب سیزن کا خیال بھی کریں اور منڈی کا خیال بھی کریں. نمبر دو, سیزن اور منڈی کے ساتھ ساتھ اس بندے سے رابطہ بھی رکھیں جو چیز کو سمجھتا ہے. اگر چیز کو سمجھنے والے بندے سے رابطہ نہیں رکھیں گے تو دھوکا لگ جائے گا. ہمارے یہاں فرنیچر کی منڈی چنیوٹ میں ہے. اگر آپ نے بیٹی کو فرنیچر دینا ہے, آپ کہتے ہیں میں چنیوٹ جا رہا ہوں, کیوں؟ میں نے فرنیچر خریدنا ہے. خود کبھی نہیں جاتے, پہلے کسی سے پوچھیں گے بھائی چنیوٹ تیرا کو لگنا ہے, کوئی چنیوٹ تعلق والا ہے, کوئی تمہارا رشتے دار ہو, کوئی دکاندار والا. کیوں؟ کہتے ہیں میں نے فرنیچر خریدنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے نقصان ہو جائے. گزرا جاننے والا بندہ بتاؤ کیا کہ فرنیچر اچھا مل جائے. معلوم ہوتا فرنیچر خود نہیں لیتے, فرنیچر کے سمجھنے والے بندے کے ذریعے جا کے لیتے ہیں. اگر شہر والے بندے نے ایک بھینس خریدنی ہو تو خود آ کر بھینس نہیں خریدتا, اپنے تعلق والے دیہاتی سے رابطہ کرتا ہے, بھائی ہماری خواہش ہے ہم شہر میں بھینس رکھیں, روزانہ تازہ دودھ پیے, لیکن ہم بھینسوں کو سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں آپ بتانا کون سی بھینس لے. معلوم ہوا کہ شہری سمجھتا ہے اگر میں نے دیہات والے سے رابطہ نہ کیا تو مجھے بھینس کی خریداری میں دھوکا لگے گا. شہر والا سمجھتا ہے اگر دیہات والا سمجھتا ہے, اگر شہر والے تاجر سے رابطہ نہ کیا تو مجھے فرنیچر میں دھوکا لگے گا. معلوم ہوا کہ دنیا کی چیز کو لینے کے لیے آدمی سیزن اور منڈی کے باوجود ناکام ہوتا ہے اگر چیز کے سمجھنے والے سے رابطہ نہ ہو. آپ دیکھو اگر کنوں کا سیزن ہو, ایک شہر والا آدمی وہ کنوں کو خریدے گا, اس نے دیکھ لیا کنوں بہت موٹا ہے, یہ 200 روپے درجن ہے, میں اس کو خرید لوں. لیکن کسی دیہات والے سے کہو, اس نے کہنا بابو یہ کنوں نہ خریدنا, یہ دیکھنے میں موٹا لگتا ہے, اس میں رس بہت کم ہے. وہ کہ تو نے اندر جا کے دیکھا ہے, یہ کہے گا میں نے اندر جا کے نہیں دیکھا, میں کنوں کے ساتھ رہتا ہوں, میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں اس میں رس زیادہ ہے یا اس میں رس کم ہے. یہ وہ بندے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جن کے اپنے باغات ہیں, موسمی کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے یہ خشک ہے یا اندر رس ہے, موسمی کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے یہ کھٹا ہوگا یا میٹھا ہوگا. آپ تربوز کی دکان پر جائیں ہمیں پتا نہیں چلتا, لیکن تربوز والا ایسے تربوز کو ٹھک ٹھکائے تو پتا چلتا ہے کہ پکا ہے یا کچا ہے. آپ نے کیسے پتا چلا؟ اس نے اندر جا کے تربوز کو دیکھا تو نہیں ہے, لیکن تربوز اس کا فن تھا, وہ جانتا ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا اگر سیزن بھی ہو اور منڈی بھی ہو, خود مال نہیں لیتے, مال کے ماہر کے ذریعے مال لیتے ہیں, تو پھر شریعت میں بھی اس بات کا خیال کرے اگر عبادت کا موسم بھی ہو, عبادت کا وقت بھی ہو, عبادت کا مقام بھی ہو, عبادت خود نہ کریں, عبادت سمجھنے والے سے پوچھیں پھر عبادت کریں گے, عبادت ٹھیک ہوگی. اگر نہیں پوچھیں گے تو پھر نقصان ہوگا. میں اس کی 2-4 مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے. آگے قربانی آ رہی ہے, قربانی کے دنوں میں ہم قربانی کریں گے. اللہ ہر کسی کو توفیق عطا فرمائے. بخل سے کام نہ لیں, جس کے پاس 50,000 روپے موجود ہوں, نقد پیسے ہوں, خاص کے گھر میں ٹی وی ہو, گھر میں وی سی آر ہو, گھر میں کمپیوٹر ہو, ان سب چیزوں کو ملانے سے اگر 50,000 روپے بن جاتے ہیں تو قربانی کا جانور اس کے ذمے ہے. بخل سے کام نہ لیں. سال میں ایک بار اللہ کے نام پہ ایک مرتبہ جانور کو ذبح کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اللہ پورا سال مجھے اور آپ کو کھلانے کے لیے دیتے ہیں, تو اگر سال میں اللہ ایک جانور ہم سے مانگ لے تو یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی ہے. پھر اللہ ایک جانور لے کے اس کے بدلے میں ہزاروں عطا فرما دیتے ہیں, اللہ آخرت بنا دیتے ہیں, قبر کو ٹھیک فرما دیتے ہیں, اور پل صراط سے اللہ بجلی کی طرح گزار دیتے ہیں. اس میں فائدے ہیں, کوئی نقصانات تو نہیں ہیں, لیکن ایک دو مسئلے آپ ذہن نشین فرما لیں. نمبر ایک, جب قربانی کے دن قربانی کا جانور ذبح کریں گے تو 3-4 مسئلے قربانی کے دنوں میں پیش آنے ہیں, آپ کے گاؤں میں نہیں ہیں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب تک ہم آپ کے خدام موجود ہیں آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہے, کوئی باطل یا مسئلے پیدا کر بھی نہیں سکتا. لیکن اور دیہاتوں میں اور شہروں میں جہاں پہ قد آور جیت علماء نہیں ہوتے وہاں مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. ایک مسئلہ پیدا کیا ہوتا ہے, ہم نے قربانی 3 دن کرنی ہے, نمبر 1 10 ذی الحج, نمبر 2 11 اور نمبر 3 12. اب بعض لوگوں نے ایک نیا مسئلہ شروع کیا ہے, نیا مسئلہ میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں, دلائل اپنے پاس محفوظ رکھیں. اب نیا مسئلہ کن نے شروع کیا ہے, انہیں اہل حدیث بھی کہتے ہیں, انہیں وہابی بھی کہتے ہیں, انہیں غیر مقلد بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں، ان کی جماعت کو جماعت الدعوی بھی کہتے ہیں۔ میں سارے نام اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کبھی دھوکہ نہ لگے۔ ان نے نیا مسئلہ کیا پیش کیا کہ قربانی چار دن ہے، تین دن سے ایک دن زائد ہے۔ آپ ان سے پوچھو بھئی حرم میں تین تو چار دن کیسے؟ اب وہ حرم کی بات بھی نہیں مانے گا کہ مکہ مدینہ میں تین دن ہے تو چار دن کیسے؟ اب وہ مکہ مدینہ کی بات بھی نہیں مانے گا۔ اس نے آپ کو حدیث پیش کر دینی ہے اور اس نے دھوکہ کیا دینا ہے؟ اس نے کہنا دیکھو تمہارے پاس بہشتی زیور ہے، اس میں لکھا کہ تین دن ہے، حدیث میں ہے کہ چار دن ہے، یہ تمہارے پاس تعلیم الاسلام ہے، اس میں لکھا کہ تین دن ہے، اور تمہارے پاس لکھا یہ دیکھو حدیث میں ہے کہ چار دن ہے، یہ تمہارے پاس فقہ کی کتابیں ہیں، امام حنیفہ کہتے ہیں تین دن ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں چار دن ہے۔ آپ کا دماغ پزل ہوگا کہ یار میں آج تک دھوکے میں رکھا، مولانا اشرف علی تھانوی نے بہشتی زیور میں غلط لکھا ہے، مفتی کفیت اللہ دہلوی نے تعلیم الاسلام میں غلط لکھا ہے، ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا یہ غلط لکھا ہے؟ آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا۔ آپ اسے کہ بسم اللہ پڑھ بیٹا، دکھا کون سی حدیث ہے کہ جس میں لکھا چار دن ہے۔ وہ آپ کو ایک حدیث سنائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق کلھا سبح، کہ جتنے ایام تشریق ہیں یہ سارے قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ آگے آ رہا ہے کہ جن دنوں میں ہم نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد، اگر مرد ہو ایک مرتبہ اونچی زبان سے پڑھے، عورتیں ہیں تو آہستہ پڑھے، اونچی زبان سے پڑھنا چاہیے، عورت کو آہستہ۔ تو جن دنوں میں نمازوں کے بعد یہ تکبیرات پڑھتے ہیں ان تکبیرات کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں اور ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اب ان نے حدیث کیا پیش کی ہے؟ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے تکبیرات تشریق کے دن ہیں وہ سارے قربانی کے دن ہیں۔ اب اس نے کہنا ہے کہ تکبیرات تشریق 10 کو بھی ہے، 11 کو بھی ہے، 12 کو بھی ہے اور 13 کو بھی ہے۔ تو جب نبی پاک کہتے ہیں کہ 13 تک قربانی ہے آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ جواب ذہن میں رکھنا، ایک اس کا علمی جواب ہے جو آپ کے سمجھ سے باہر ہے، اس کے لیے کتابوں پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ آسان جواب کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، حدیث من گھڑتا ہے، نہ حدیث صحیح ہے اور نہ یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن یہ تو سند کا اعتراض ہے نا، آپ اس کو کر نہیں سکیں گے۔ آپ نے جو اعتراض کا جواب دینا ہے وہ سمجھے، آپ اس سے پوچھے اس حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ جتنے دن تکبیرات کے ہیں اتنے دن قربانی کے ہیں، تو تکبیرات کے دن چار نہیں ہے، تکبیرات کے دن پانچ ہیں۔ تکبیرات کے دن کتنے؟ تکبیر کس دن شروع ہوتی ہے؟ 9 ذی الحجہ کو۔ کب شروع ہوتی ہے؟ 9, 10, 11, 12 اور 13، تو چار ہوئے یا پانچ؟ اسے کہو بھائی تیری حدیث کو مان لیا جائے تو پھر چار دن قربانی نہ کرو، پانچ دن کرو، پھر 13 کو نہیں کرو، 9 کو بھی کرو، پھر 9 کو کیوں نہیں کرتے؟ اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہم 9 کو کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ فوراً کہتے اس لیے تو ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، حدیث موضوع ہے، حدیث من گھڑتا ہے۔ اگر حدیث ٹھیک ہوتی تو پھر اگر یہ پانچویں دن کرنی ہے تو پھر پہلے دن بھی کر لیتے نا، پھر چار دن نہیں کرتے، پانچ دن کرتے۔ اگر اس حدیث کو مانا جائے تو قربانی پانچ دن بنتی ہے جبکہ قربانی تو تین دن ہے۔ اس سے پتا چلا کہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ حدیث موضوع پر من گھڑتا ہے، کیونکہ آپ کو تو بات دلیل نہیں ہوگی یہ موضوع کیسے ہے۔ آپ لمبا جواب نہ دیں لیکن اتنا جواب تو دے سکتے ہیں نا، تکبیرات کے دن کتنے ہیں؟ بولو کتنے دن ہیں؟ اگر اس حدیث کو صحیح مانے تو کتنے دن قربانی ہوگی؟ وہ جی پانچ دن کرو، پڑھو بسم اللہ 9 تاریخ قربانی کر۔ بولے گا جی 9 کو تو نہیں کرتے، تو بیٹا جو حدیث تو نے پڑھی ہے اس کے مطابق تو پانچ دن بنتے ہیں، پھر پانچ دن کرنا۔ بولے گا نہیں جی پانچ دن تو نہیں ہو سکتے، تو پانچ نہیں ہو سکتے پھر چار بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ حدیث ٹھیک ہوتی تو قربانی پانچ دن ہوتی، پھر قربانی چار دن نہ ہوتی۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھے۔ دوسرا مسئلہ کیا پیش آنا ہے؟ ہمارے یہاں قربانی کے دن جب آپ جانور ذبح کریں، بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں، بھیڑ بھی ذبح کر سکتے ہیں، اونٹ بھی ذبح کر سکتے ہیں، گائے بھی ذبح کر سکتے ہیں، بھینس اور کٹا بھی ذبح کر سکتے ہیں، یہ قربانی میں تھے۔ اس مسئلے پر پھر اختلاف ہونا ہے۔ میں یہ بات کیوں سمجھاتا ہوں؟ اگر پہلے نہ بتائیں تو آپ کی تیاری نہیں ہوگی، اور جب اچانک بندہ حدیث پڑھے گا تو پھر آپ نے پریشان ہونا ہے۔ میں اس کی ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ میرا ایک مرتبہ پشاور حیات آباد فیز 6 میں بیان تھا اور رمضان مبارک میں تھا۔ میں نے رات کو بیان کیا کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے اور 8 رکعت بدعت ہے، تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے، میں نے دلائل دیے، بیان ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک خان صاحب مجھے ملے، پڑھے لکھے آدمی تھے، یونیورسٹی سے فارغ تھے، مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک ہمارے اس حیات آباد فیز 6 میں کوئی ایک بندہ بھی 8 تراویح نہیں پڑھتا، سارے 20 پڑھتے ہیں. یہ بیان کرنے کی آپ کو ہماری مسجد میں کیا ضرورت تھی جب سارے 20 پڑھتے ہیں، اس بیان کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے پوچھا خان صاحب آپ کے حیات آباد فیز 6 میں کوئی بچہ پولیو کا مریض بھی ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا جب حکومت ڈاکٹر بھیجے کہ یہ پولیو کے قطرے پلاؤ، آپ پلاتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا کیوں پلاتے ہو؟ حکومت سے کہہ دو ہمارے گاؤں میں کوئی پولیو کا مریض نہیں ہے، جب مریض ہوگا تو قطرے پلا لیں گے. میں نے کہا تمہارے پشاور میں کوئی ڈینگی کا مریض بھی ہے؟ ہے. تو میں نے کہا جب حکومت کہے یہ ڈینگی مچھر کے لیے یہ دف سپرے کر لو، کر لیتے ہو؟ کہا جی کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ انہیں کہو بھی ہمارے ڈینگی ہے ہی نہیں، سپرے کیوں کرے؟ اس نے کہا مولوی صاحب تم بھی عجیب بات بھی ہو، یہ جو ہم سپرے کرتے ہیں یہ حفاظتی ہوتے ہیں تاکہ ڈینگی آ نہ جائے، یہ جو قطرہ پلاتے ہیں حفاظتی ہوتا ہے پھر پولیو ہو نہ جائے. میرے کہا میرا آج کا جو بیان ہے یہ حفاظتی بیان ہے تاکہ وہ مریض تمہارے شہر میں آ نہ جائے. پولیو سے بچنے کے لیے حفاظتی قطرے پلا لیتے ہو، ڈینگی سے بچنے کے لیے حفاظتی سپرے کرا لیتے ہو، اپنے غلط عقائد سے بچنے کے لیے اصلاحی بیان کیوں نہیں کراتے؟ حفاظتی بیان کرائیں. اس بیان دی ایتھے کیڑی لوڑ سی؟ ایتھے دے مرضی ہے ہی کوئی نہیں، ایتھے دے فلانا ہے ہی کوئی نہیں. جب آ جائے گا تو پھر آپ دلائل کہاں سے تلاش کریں گے؟ پھر کہیں گے جو فلانا مڑا آیا سی، کتاب لے کے آیا سی، انہیں ساڑے مڑے نو بہایا، خراب ہو گئے نے. مولانا صاحب انہیں کس موضوع تے بیان بھی کرو، او بھائی پھر جو کرنا ہے تو پہلے ہی کر لو، بات ٹھیک ہے غلط ہے، پہلے تیاری رکھو نا. میں مسئلہ کیا سمجھا رہا تھا، بکری کی قربانی بھی جائز، دمبے کی قربانی بھی جائز، بھیڑ کی قربانی بھی جائز، اور گائے کی قربانی بھی جائز، اونٹ کی قربانی بھی جائز، بھینس کی قربانی بھی جائز. توجہ رکھنا، بھینس کی قربانی پہ دلائل موجود ہیں، یہ دلائل الگ ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن جو دلیل وہ دیتے ہیں نا ذرا اس دلیل کا توڑ سیکھیے. ہمارے دلائل تو بہت ہیں، میرا کتابچہ ہے مسائل قربانی، لائے اسے ذمہ لایا کرو، مسائل قربانی ہم نے رات بھی تقسیم کیا تھا، چلو آج نہیں ہے تو نماز کے بعد، کسی نماز کے بعد یا اگلے جمعے آ گیا، بس باہر اس کو، یہ دیکھو کتابچہ ہے، اس کا نام ہے مسائل قربانی، ہم نے 15,000 چھپوائے ہیں صرف عید کے سیزن کے لیے، درمان بہ جانا، 15,000 ہم نے چھپوائے صرف اس قربانی کی سیزن کے لیے، جس کے پاس پیسے ہوں 10 روپے دے کے لے لے، وہ فری لینا چاہے فری لے جائے، ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں. 10 روپے کوئی قیمت تو نہیں ہے نا، آپ 10 روپے دیں گے ہمارے پیسے آئیں گے، پھر مزید چھپ جائیں گے، آپ نہیں دیں گے ہم پھر پیسے لگا کے مزید چھپا لیں گے. 10 روپے کو مشکل نہیں ہے، اپنا رسالہ اپنی جیب میں رکھا کرو، اپنے دلائل پاس رکھو. یہ جو باہر سے پوسٹر آتے ہیں آپ اپنا پوسٹر پڑھتے نہیں ہیں، باہر سے پوسٹر آ جاتا ہے، اپنی سیڈیاں دیکھتے نہیں ہیں، باہر سے سیڈی آ جاتی ہے، اپنی کتاب کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں، باہر سے لوگ کتاب تقسیم کر جاتے ہیں. جو ان کی دلیل ہے اس پہ توجہ رکھے. بھینس کی قربانی جائز ہے، میں نے اس کتاب میں 5 دلائل دیے، آپ اس کو پڑھ لیں. ان کی دلیل کیا؟ غیر مقلد اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی اس لیے جائز نہیں ہے کہ حضور کے دور میں بھینس نہیں تھی. دلیل کیا ہے کہ حضور کے دور میں بھینس نہیں؟ انہیں کو بہت اچھا، اگر قربانی کے جائز نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور کے دور میں بھینس نہیں تھی، تو پھر آپ کٹے کا گوشت بھی نہ کھائیں، حضور کے دور میں نہیں تھا. آپ بھینس کا دودھ بھی نہ پئیں، حضور کے دور میں نہیں تھی. بھینس کے دودھ کی لسی بھی نہ پئیں، حضور کے دور میں نہیں تھی. اس کا مکھن اور گھی بھی نہ کھائیں، حضور کے دور میں نہیں تھی. حضور کے دور میں نہیں تھی گوشت کھا سکتا ہے، حضور کے دور میں نہیں تھی لسی پی سکتا ہے، حضور کے دور میں نہیں تھی یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، قربانی کیوں نہیں دے سکتا؟ حضور کے دور میں نہیں تھی. ہم نے تو دلائل دیے ہیں بھینس کی قربانی پہ، لیکن جو دلیل وہ دیتا ہے اس دلیل کا توڑ تو ذہن میں رکھ لو گے نا؟ او بھائی یاد رکھ لو گے یا نہیں؟ میں صرف کہتا ہوں دلائل ذہن میں رکھو. نمبر 3 مسئلہ، جب ہم قربانی دیں گے تو اونٹ میں 7 آدمی اور گائے میں 7 آدمی، بھینس میں 7 آدمی اور بکری یا بھیڑ 1 آدمی ذبح کر سکتا ہے. اب یہاں بھی نیا مسئلہ، آپ حیران ہوں گے کہ مولانا آپ کیسی بات کرتے ہیں، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے؟ آپ کو اس وقت مسئلہ سمجھ آنا ہے، اللہ محفوظ فرمائے. میں یقین کرو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہتا ہوں، آپ حضرات اس لیے کئی فتنوں سے بچے پڑے ہو، یا مدرسہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، لائبریری بنی ہے، کوئی آپ کے گاؤں میں آپ کو خراب کرنے کے لیے انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ ان کو پتا جب آئیں گے تو یہاں تو مرکز موجود ہے، ان کو کیا خراب کرنا ہے، یہ چھوٹی اللہ کی نعمت نہیں ہے، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں۔ ابھی کل ایک ساتھی کا مجھے انگلینڈ سے میسج آیا کہ میں مولانا اکتوبر کے آخر میں آ رہا ہوں اور 5 ماہ تک میں آپ کے پاس پڑھ کے تیاری کروں گا، ہم یہاں دلائل سنتے ہیں۔ ہم نے کہا کب تک نیٹ پہ دلائل سنیں گے، وہاں جا کر ہی دلائل کو پڑھ لیں، اتنی دور دراز سے لوگ سفر کرتے ہیں۔ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ مسئلے کو سمجھنا۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ قربانی میں اگر گائے ہو تو 7 آدمی شریک ہوں اور اگر اونٹ ہو تو 10 آدمی شریک ہوں۔ اب اس نے آپ کو حدیث پیش کر دینی ہے، اس نے کہنا دیکھو تمہاری فقہ میں لکھا ہے اونٹ میں 7 آدمی ہوں، ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ابن عباس فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے دور میں اونٹ ذبح کیا اور ہم 10 آدمی شریک تھے۔ دیکھو حدیث میں 10 ہے، فقہ میں 7 ہے، حدیث میں 10 ہے، تعلیم السلام میں 7 ہے، حدیث میں 10 ہے اور بہشتی زیور میں 7 ہے۔ بہشتی زیور کی بات مانو گے، حدیث کی، امام حنیفہ کی مانو گے، اللہ کے نبی کی، بندے کا دماغ تو پزل ہوتا ہے یار اس نے کتنی مضبوط دلیل دی ہے۔ آپ ذرا دلیل کا جواب سمجھنا، میں لمبے دلائل نہیں دے رہا۔ جس ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں ہم نے گائے ذبح کی تو 7 آدمی، حضرت جابر کے لیے ہم نے گائے ذبح کی تو 7 آدمی تھے، اونٹ ذبح کیا تو 7 آدمی تھے۔ اس کے بعد حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کے امام ترمذی لائے ہم نے اونٹ ذبح کیا تو 10 آدمی تھے اور ہم نے گائے ذبح کی تو 7 آدمی تھے۔ اب دیکھو حدیثیں دو ہو گئی نا، کتاب ایک ہے، ایک حدیث امام ترمذی لائے کہ اونٹ میں 10 آدمی ہیں، اس کے بعد حدیث لائے کہ اونٹ میں 7 آدمی ہیں۔ توجہ رکھنا، پہلے حدیث لائے کہ اونٹ میں 10 آدمی، پھر حدیث لائے کہ اونٹ میں 7 آدمی۔ اب حدیثیں تو دونوں ہیں نا، اب ہم کس پہ عمل کریں کس پہ نہ کریں؟ ایک ضابطہ یاد رکھے، ہم نے اس رسالے میں تفصیلی بحث کی ہے، ضابطہ یاد رکھے، امام ابو داؤد نے ضابطہ بیان کیا، اذا تنازل خبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى ما عمل به اصحابہ من بعده، اگر اللہ کے نبی سے 2 حدیثیں آ جائیں تو دونوں پہ عمل نہیں کرتے، جس کو صحابہ نے لیا ہو اس پہ عمل کرتے ہیں، جس کو صحابہ نے چھوڑا ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ترمذی دونوں حدیثیں لائے، پہلے 10 والی پھر 7 والی، پھر امام ترمذی 7 والی کے بعد فرماتے ہیں بل عمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیرہم، صحابہ نے اس حدیث کو جس میں 10 کا ذکر ہے چھوڑ دیا تھا اور اس حدیث کو جس میں 7 کا ذکر ہے اس کو لے لیا تھا۔ تو جب صحابہ نے چھوڑا ہم نے چھوڑ دیا، جنہیں صحابہ نے لیا ہم نے لے لیا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا آخر چھوڑنے کی وجہ کیا ہے، چھوڑا کیوں ہے؟ اس پر امام نووی نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، میں بڑے آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ محدثین کی عادت یہ ہے کہ جب ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث پہلے لاتے ہیں اور ایک بعد میں لاتے ہیں، جو حدیث ان کے یہاں منسوخ ہوتی ہے اس کو پہلے لاتے ہیں اور جو ان کے یہاں ناسخ ہوتی ہے اس کو بعد میں لاتے ہیں۔ منسوخ اور ناسخ کا مطلب کیا؟ آپ کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے تاریخ اجرا، لکھا ہوتا ہے نا، تاریخ اجرا کا مطلب کیا ہے بتاؤ؟ تاریخ اجرا کا مطلب شناختی کارڈ کب بنا ہے، آگے لکھا ہوتا ہے تاریخ تنسیخ، لکھا ہوتا ہے نا شناختی کارڈ پہ، دیکھے ذرا لکھا ہوا ہے تاریخ تنسیخ کا معنی اس نے ختم کب ہونا ہے، تو تنسیخ کا معنی کب ختم ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کی 2 حدیثیں ہیں، ایک منسوخ جو ختم ہو گئی، ایک ناسخ جو بعد کی ہے۔ محدثین کی عادت ہے جس حدیث پہ عمل ختم ہو جائے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور جس پہ عمل کرنا باقی ہو اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی 7 حصوں والوں کو بعد میں لائے اور 10 والی پہلے لائے، پتا چلا کہ 10 والی منسوخ ہے اور 7 والی ناسخ اور بعد والی ہے، پہلے والی کو مانتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ میں 2-4 مثالیں دوں گا تو آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اب بتاؤ تورات آسمانی کتاب ہے یا نہیں؟ بولتے جاؤ۔ انجیل، زبور، قرآن، ساری آسمانی کتابیں ہیں۔ پہلے کون سی تھی، تورات یا قرآن؟ بولتے جاؤ نا، پہلے انجیل یا قرآن؟ انجیل۔ پہلے زبور یا قرآن؟ زبور۔ دونوں آسمانی کتابیں ہیں تو دونوں کو پڑھتے ہیں، کیوں؟ وہ منسوخ ہو گئی، اس کا دور ہو گیا، اب قرآن کے دور کی باری ہے۔ دونوں آسمانی کتابیں ہیں، پہلی کتاب کا دور ختم ہو گیا، قرآن والی کتاب کا دور شروع ہو گیا، جس کا دور ختم ہو جائے وہ منسوخ اور جس کا دور شروع ہو جائے وہ ناسخ. مانتے اسے بھی ہیں، اسے پڑھتے نہیں ہیں اور عمل اس پہ کرتے ہیں جو آخری دور والی کتاب ہے. ایک اور مثال سمجھیں، حضرت آدم کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. کیا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. حضرت نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. یہ بتاؤ یہ کلمے ٹھیک ہیں یا غلط؟ سچے ہیں یا جھوٹے؟ سچے. پڑھتے ہو؟ کیوں؟ دور گزر گیا، آپ کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ کوئی بندہ کہے تسی جی حضرت نوح نو نبی نہیں مانتے، تو بھائی مان جھوٹ نہ بول، ہم نبی مانتے ہیں. وہ جی کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے دور پہلا سی، حضور دا دور بعد. بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلو ایک تیسری مثال سمجھو، اچھی طرح مسئلہ ذہن میں بٹھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس؟ بولتے جاؤ نا، قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس؟ بیت المقدس تھا نا. اور اب کعبہ، حضور پاک نے بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھی کہ نہیں؟ تسی کیوں نہیں پڑھتے بتاؤ نا، کیوں نہیں پڑھتے؟ اب جواب ہے نا کیوں؟ وہ کعبہ منسوخ، وہ قبلہ منسوخ، یہ قبلہ ناسخ. وہ قبلہ پہلے والا، یہ قبلہ بعد والا. یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ تو بندہ کہے جب حضور نے عمل کیا تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ جب حضور نے چھوڑ دیا تو ہم نے چھوڑ دیا. بیت المقدس قبلہ پہلا ہے، کعبہ قبلہ بعد والا ہے. توجہ رکھنا، تورات انجیل کتابیں پہلی ہیں، قرآن کتاب بعد والی ہے. پہلے نبیوں کا کلمہ پہلا ہے، ہمارے نبی کا کلمہ بعد والا ہے. حدیث میں سات بھی ہے، حدیث میں دس بھی ہے. دس حصوں والی حدیث پہلے ہے، سات والی بعد میں ہے. پہلے والی منسوخ ہے اور بعد والی ناسخ ہے. نہ سمجھ آئے میں ایک اور مثال دینا، میں چاہتا ہوں آپ کے دماغ میں مسئلہ بیٹھ جائے کہ بندہ تمہیں حدیث بچھا کر جھوٹ دھوکہ نہ دے. اور جی حدیث میں ہے تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ توجہ رکھنا، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. آپ کہتے ٹھیک ہے، اچھا پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کتاب ترمذی دی ہے، ترمذی میں ہے، عمل کیوں نہیں کرتے؟ ترمذی مانتے نہیں ہو؟ مانتے ہیں. آپ بتاؤ، پانچ روپے کا حکومت پاکستان نوٹ جاری کرے، اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کا فوٹو بھی ہو، اوپر سیریل نمبر بھی ہو، سٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخط بھی ہوں، اس کے اندر وہ سنہری قسم کی تار بھی ہو، توجہ رکھنا، اور حکومت کہہ دے اب یہ نوٹ ختم ہے، اب پانچ روپے کا سکہ چلے گا، اب پانچ روپے کا. کوئی بندہ آئے نا آپ کی دکان پر اور دکان پر آ کر دے پانچ روپے، وہ جس کی ٹافی دو، دکاندار دے دے گا؟ وہ آ کے گا گورنر کے دستخط نے تو نہیں مندا، لے محمد علی جناح چھاپے ہے، گورنمنٹ پاکستان ہی چھاپے ہے نا، تو کیوں نہیں مندا؟ آپ نے کیا کہنا ہے؟ جس حکومت نے یہ نوٹ چھاپا تھا اسی نے کہا اب یہ نوٹ نہیں چلنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس حکومت نے نوٹ چھاپا تھا اسی نے کہا اب یہ نوٹ نہیں چلنا. تو بندہ پوچھے اچھا یہ منسوخ کرنا سی، چھاپن کی لوڑ کہڑی پی سی؟ آپ نے کہنا ہے اسٹیٹ بینک والے کو پوچھ، یہ سارے کو نہ پوچھ. اور بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اگر اللہ نے قبلہ بدلنا تھا تو بیت المقدس بنایا کیوں نہ؟ یہ ہم سے نہ پوچھو، اللہ سے پوچھو. اگر تورات کو منسوخ کرنا تھا اتاری کیوں تھی؟ یہ ہم سے نہ پوچھو. اگر حدیث پہ عمل نہیں کرنا تھا تو دی کیوں تھی؟ یہ ہم سے نہ پوچھو. ہم اس بات کے پابند ہیں جو عمل حضور نے کیا ہم کرتے ہیں، جو چھوڑ دیا ہم نے بھی چھوڑ دیا، جو چھوڑ دیا ہم نے بھی چھوڑ دیا. میں تین چار مسئلے کیوں بتا رہا تھا؟ ہم چاہتے ہیں اللہ دنیا بھی اچھی دے اور ہم چاہتے ہیں اللہ آخرت بھی اچھی دے. دنیا خود اچھی نہیں ملتی، انجینئر سے رابطے کرتے ہیں، شریعت بھی اچھی نہیں ملتی، رابطے فقہا سے کرتے ہیں. اور ہم عجیب عقل مند لوگ ہیں کہ شریعت کے معاملے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی مان لیں گے، جاوید ہاشمی کی مان لیں گے، ڈاکٹر فرد ہاشمی کی مان لیں گے، ڈاکٹر طاہر قادری کی مان لیں گے، اور اسی طرح ڈاکٹر جاوید خامدی کی مان لیں گے. اور جب ہم کہیں نانا مولوی صاحب تجھے مسئلے دسو سانو نسخے نہ دسو، میں کہ انہوں نے آکو ڈاکٹر صاحب نسخے دسو سانو مسئلے نہ دسو، مسئلے مولویاں کا کام ہے، نسخے تھوڑا کام ہے. نہ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی وقت پورا جمعہ جا کر نائک پہ پڑھاؤں گا، ہمارا تو اس پہ مطالعہ ہے، میں تو پوری دنیا میں اس پہ تقریر کرتا ہوں. اصل وجہ یہ ہے آپ نے ڈاکٹر ذائقہ نائک کو دیکھا ہے، ہمیں آپ نے میڈیا پہ دیکھا نہیں ہے. میں ان لڑکوں سے کہتا ہوں کہ جو نیٹ استعمال کرتے ہیں احناف میڈیا ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ کا وزٹ فرمائیں، اور اسی طرح فیس بک پہ احناف میڈیا سرفیسز پہ ہمارا پیج موجود ہے، اس کا ملاحظہ فرمائیں تاکہ ہمارے دلائل بھی پڑھا کریں، ہمارے جلسے بھی دیکھیں، اور آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ پاک نے علم علماء کو دیا ہے یا علم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا ہے. وہ بیچارہ تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، آیت کا نمبر پڑھ کے ترجمہ کر کے کھسکا دیتا ہے، کسی سے چٹ لکھ کے جواب دے دیتا ہے. اللہ ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ.